حضور بین الاقوامی اجتماع کے لیے جب سفر کرتے ہیں اور ٹرین کسی اسٹیشن پر رکتی ہے تو اسلامی بھائی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب ٹرین چلتی ہے تو بھاگ بھاگ کر ٹرین میں چڑھتے ہیں اور زنجیر کھینچ کر ٹرین روکتے ہیں۔ اس طرح بہت سو کو پریشانی ہوتی ہے، برائے کرم اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ جو 12 اسلامی بھائیوں پر ذمہ دار مبلغ تعین کرنے کا جو مدنی مشورہ دیا ہے اس پر سختی سے عمل ہوگا، اور ہمارا ذمہ دار اگر 12 کو سنبھال کر رکھے گا تو انشاءاللہ ایسی صورت نہیں آئے گی۔ اب وہ بنام ذمہ دار ہمیں غیر ذمہ دار ٹکر گیا اور وہی زنجیریں کھینچتا پھرے گا تو اپنے نصیب۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ کڑی نگران کو کرنی ہوگی، نگران، تحصیل نگران، ذمہ داران اگر اپنے پرائیویٹ کنوینس کے بجائے اگر ٹرینوں میں تشریف لے جائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب کے سب اسلام بھائیوں کے ساتھ ٹرینوں میں سفر کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔